To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 18 czerwca, minęła piąta. Trójkowy budzik. Nie mam w sercu Boga, nie mam od lat. Nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna, jaką traja. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. I nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Po nieprzespanej nocy poranny chłód, dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki i dźwięki wśród słów, by zdarzył się cud. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. I nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Tak, to właśnie teraz, to już po wschodzie słońca. O, to już grubo po wschodzie słońca. Bardzo się cieszymy z Państwa obecności. Bardzo dziękujemy za poranną korespondencję jeszcze przed godziną piątą. No, naprawdę jestem pełen podziwu. Słońce obudziło się 14 po czwartej. To też pełen podziwu człowiek, że wstaje po drugiej, patrzy przez okno już tak powolutku, delikatnie. A teraz, no, to tam, gdzie słońce i pierwsze promienie, to naprawdę, mam nadzieję, że Państwa także to napawa optymizmem. Słońce zajdzie o 21:00, równiusieńko. Dzień potrwa prawie 17 godzin. No tak naciągając jeszcze i mając na uwadze najbliższe dni, kiedy to jeszcze dnia będzie przybywać. Imieniny Amandy, Elżbiety, Marcelego i Marka. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Poniedziałek, 18 czerwca, 169 dzień, 9 dzień tego roku. Witamy Państwa serdecznie. 4 minuty po piątej. Pan synoptyk ma głos. Bardzo proszę. Pan synoptyk o tym, że na południu, na wschodzie oraz w centrum, w ciągu dnia także na Pomorzu będzie się chmurzyć, przelotnie padać, możliwe także burze z gradem. Najmocniej popada na Suwalszczyźnie oraz na Podkarpaciu. W pozostałych regionach w miarę pogodnie. No to znaczy, że gdzieś tam jeszcze może się chmurzyć. Wiatr północny, północno-zachodni, słaby, umiarkowany w czasie burz porywisty. Ciśnienie niezdecydowane, za to temperatura, a i owszem, o tym rekordzie porannym powiem, przed godziną czwartą 22 stopnie tu za oknem na Myśliwieckiej. No a w dzień nad morzem do 22, w centralnej części kraju do 24, choć lokalnie na Lubelszczyźnie oraz na Podkarpaciu do 27. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, z skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, leci flara na szkle. Niektórzy skakali, a niektórzy także i poczuli wiatr we włosach. Bardzo dziękuję za Państwa poranną korespondencję we włosach i w skrzydłach, jak podpowiada pan Jacek. No tak, wiele się działo w ten weekend na Sky Show Sobienie. Pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkich, i tych na ziemi, i tych w powietrzu. 8:05 teraz zapowiedzi tego, co przed nami dziś. Premier Mateusz Morawiecki w Warszawie spotka się z wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. To kolejna odsłona dialogu Warszawy z Brukselą na temat zmian w polskim sądownictwie. W Sopocie rozpoczyna się 8. Europejski Kongres Finansowy pod hasłem Na stulecie o innowacyjną i bezpieczną przyszłość sektora finansowego. Co roku w tym jednym z najważniejszych wydarzeń finansowych w naszym kraju finansowym biorą udział przedstawiciele świata finansów, rządu, przedsiębiorcy, eksperci i naukowcy. Polskie Radio 24 jest partnerem medialnym wydarzenia. Główny Urząd Statystyczny poinformuje o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w maju. Dane będą dotyczyły sektora przedsiębiorstw, czyli firm, w których pracuje powyżej 9 osób, a te informacje o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w maju GUS opublikuje o 10. W południe w Teatrze Wielkim Operze Narodowej odbędzie się dziś uroczysta gala wieńcząca 28. edycję konkursu Teraz Polska. Laureaci odbiorą statuetki, a nagrodzonych zostanie 12 produktów, 10 usług, 2 przedsięwzięcia innowacyjne oraz 2 gminy. Złoty laur Akademii Mistrzów Mowy Polskiej otrzymają Ernest Bryl i Józef Hen. Uroczystość w sali balowej Zamku Królewskim w Warszawie rozpocznie się o 12:00. Wtedy poznamy także nazwiska osób nominowanych do tytułu tegorocznego Mistrza Polszczyzny oraz nazwy placówek, które ubiegają się o tytuł Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. A dziś i jutro w Teatrze Polskim w Warszawie odbędzie się sympozjum wieńczące projekt Ogólnopolskiej Konferencji Kultury

It's just your mind touch. Your mind touch. It's just your mind touch. Your mind touch. I pan Jacek, też na słuchu, fanatyk lotnictwa i fotografii lotniczej. Pan Jacek z Warszawy, w drodze do Sosnowca. Jeszcze trochę i urlop, a na jego końcu impreza, na którą pan Jacek czeka z utęsknieniem. Chodzi oczywiście o Airshow w Radomiu. Gorąco pozdrawiamy wszystkich na słuchu właśnie. No być może i także tych, którzy w powietrzu także nas nasłuchują. Bardzo dziękujemy za obudzność. Jakby nie było, to wielki wyczyn poniedziałkowo. 18 po piątej. A teraz zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że MSWiA sprawdza, czy działki na historycznym półwyspie Westerplatte słusznie należą do Gdańska. Rzeczpospolita podała, że wniosek o zbadanie, czy Gdańskowi należy się teren Westerplatte, złożył wojewoda pomorski, a to kolejna odsłona walki między Muzeum II Wojny Światowej a władzami Gdańska. Chodzi o 6 działek na półwyspie o łącznej powierzchni ponad 8 hektarów. Na mocy decyzji komunalizacji są one własnością Gdańska. Polska wojna o Westerplatte, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls biznesu o tym, że nowelizacja ustawy o finansach publicznych, która ma zwiększyć bezpieczeństwo finansowe samorządów, zbliża się wielkimi krokami. Jak podaje gazeta, w ciągu najbliższych tygodni projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych ma trafić pod obrady rządu, a następnie do Sejmu. Choć gminy w Polsce rzadko mają problemy z wypłacalnością, nadal to się zdarza, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Coraz częściej są klientami parabanków. Parabanki to ostatnia deska ratunku dla gmin, które przekroczyły bezpieczny poziom zadłużenia, a banki nie chcą więcej finansować ich zadań i inwestycji. Rząd odetnie gminy od parabanków, o tym dziś Puls Biznesu. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, że polskie szpitale groźne dla pacjentów. 944 placówki zostały ocenione przez sanepid pod względem panujących w nich warunków. W większości mogą one zagrażać bezpieczeństwu chorych. W takiej sytuacji lecznice powinny zostać zamknięte albo przynajmniej ograniczyć działalność. Z informacji dziennika wynika, że sanepid wydał 718 opinii. W 123 placówkach dopatrzono się poważnych nieprawidłowości. W 544 takich, które nieznacznie zagrażają zdrowiu pacjenta, zaledwie część przeszło test bez uwag. Te, które zakwalifikowano do grupy o istotnym wpływie na bezpieczeństwo pacjenta, mogły mieć problemy, między innymi z centralną sterylizatornią. Brakowało w nich rezerwowego zasilania w wodę i energię, także pełnego bezpieczeństwa radiologicznego. Nieprawidłowo działały w nich również ciągi wentylacyjne. Zdaniem byłego ministra zdrowia Piotra Warczyńskiego, placówki, które nie spełniają standardów, powinny zostać zamknięte. Od 31 grudnia ubiegłego roku obowiązuje rozporządzenie, zgodnie z którym wszystkie lecznice muszą przestrzegać określonych standardów sanitarnych. Ministerstwo Zdrowia, wprowadzając te regulacje, wyraźnie mówiło, że niespełnianie wymagań będzie naruszeniem warunku wykonywania działalności leczniczej. W takich okolicznościach istnieje ryzyko naruszenia prawa pacjentów do dobrej jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa, no a przez to uniemożliwianie się funkcjonowanie podmiotu oraz przekreśla jego szanse na kontrakt z NFZ. Więcej o tym w dzienniku, o tym, jak polskie szpitale groźne dla pacjentów, przerażające wyniki audytu sanepidu. Dziennik Gazeta Prawna. Trzy tematy z trzech tytułów. Oczywiście w porannej audycji zapraszamy do trójki po godzinie 6:00. Więcej z dzisiejszych tytułów i z prasy codziennej, także z tygodników. Niezmiennie polecamy i zapraszamy do słuchania. 21 po piątej. Czas na muzyczne kalendarium. Zaczniemy od wspomnienia niezwykłego artysty. Był basistą Derek and the Dominos. Urodził się w 1942 roku. Kończyłby dziś 76 lat. Zmarł w 1980. Carl Reidel. Derek and the Dominos, Carl Rado, w rocznicę urodzin artysty. No to przypominamy sobie także te pozostałe wybrane wydarzenia. Nie tylko muzyczne. W 1926 roku zmarł Ksawery Branicki, bibliofil, spadkobierca zbiorów wilanowskich. Przypomnijmy, na początku lat 20. ubiegłego wieku jego zbiory obejmowały ponad 50 tysięcy woluminów, a w tym 77 inkunabołów. W 1928 roku zmarł Roald Amundsen, norweski polarnik, pierwszy zdobywca bieguna południowego. Przypomnijmy, przepadł bez wieści, wyruszawszy na pomoc Umberto Nobilemu, który zaginął podczas lotu sterowcem Italia nad Arktyką. Nobile został później odnaleziony, natomiast ciała Amundsena nie odnaleziono. To było równo 90 lat temu. W 1930 roku urodził się Henryk Machalica, aktor teatralny i filmowy, zmarł w roku 2003. W 1983 roku z przylądka Canaveral na Florydzie wystartował wahadłowiec Challenger. Na jego pokładzie znajdowała się pierwsza kobieta w historii amerykańskich lotów kosmicznych, Sally Wright. Rok 1983. W 1992 roku uruchomiono w Polsce pierwszą sieć telefonii komórkowej. To było 26 lat temu. A w roku 2004 na szczycie w Brukseli państwa członkowskie wspólnoty przyjęły pierwszą w historii konstytucję Unii Europejskiej. To było 14 lat temu. Z kolei 4 lata temu zmarła Stephanie Louise Kwolek, amerykańska chemiczka polskiego pochodzenia. Jej najbardziej znanym wynalazkiem jest Kevlar. W 1965 roku wynalazła poliamid, z którego można było zrobić włókno. Było ono bardziej wytrzymałe, jednocześnie ponad 5 razy lżejsze od stali. Otrzymało handlową nazwę Kevlar. Tworzywo jest niepalne, odporne na zużycie. Jego pierwotnym zastosowaniem były opony. No a dziś spotykamy się z tym materiałem niemal codziennie w rękawiczkach kuchennych, w odzieży turystycznej, samolotach, telefonach komórkowych czy żaglówkach. 4 lata temu, w wieku 90 lat, zmarła wynalazczyni Kevlaru Stephanie Kwolek. Pisane Kwolek, no ale Amerykanie zapamiętali ją jako właśnie Kwolek. W muzycznym kalendarzu wspominamy. Wspominamy artystów, którzy swym talentem cieszyli przed laty. I tak na przykład Janusz Kruk, muzyk, kompozytor, wokalista zespołu 2 plus 1. Urodził się w 1946 roku, zmarł równo 26 lat temu. Nareszcie świt zastąpił noc, powietrze świeże jak po burzy. Po co chowasz twarz pod kąt? Dzisiejszy dzień się nie powtórzy. Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry nieschwytane, a każdy wołał w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Piosenka motywacyjna 2 plus 1 w muzycznym kalendarzu, do którego wrócimy za chwilę. Po 5.30 prognoza pogody. Na południu, wschodzie, w centrum oraz później w ciągu dnia, także na Pomorzu. Będzie się chmurzyć, przelotnie padać, możliwe burze z gradem. No i teraz już kropi, deszczy, o czym informuje pani Kinga z Krakowa. W pozostałych regionach w miarę pogodnie. A wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz porywisty, ciśnienie niezdecydowane, a na termometrach od 19 stopni nad samym morzem, na północy do 23-24 stopni, w centrum do 26. Najwyższa temperatura na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu do 27. Jak zwykle na nasłuchu z pozdrowieniami dla wszystkich depeszowców. W 1988 roku na stadionie Rose Bowl w Pasadenie odbył się kulminacyjny koncert trasy depeszów. 75 tysięcy osób bawiło się równo 30 lat temu. Także odnotowujemy taki koncertowy, fantastyczny akcent w muzycznym, trójkowym kalendarium. Z następnego utworu coś mi się wydaje, że pani Kasia z Bydgoszczy będzie zadowolona, bo akcentuje często, byśmy w muzycznym kalendarzu nie zapominali o jazzowej działce, a przecież ta liczy także mnóstwo fantastycznych utworów i tyleż samo artystów. No to wspominamy jednego z tych wybitnych amerykańskich pianistów i kompozytorów jazzowych, jednego z pionierów hard bopu. 4 lata temu zmarł Horace Silver. Tu wystąpi ze swym kwintetem. bardzo dobrze i tak jak zapowiadałem, tak mnie coś tutaj tknęło, przeczułem, że pani Kasia już rozbudzona. I bardzo dobrze i bardzo się cieszymy. Pani Marzena urlopowo kiedyś w robocie na Seszelach, a dziś tam Święto Narodowe, Dzień Konstytucji. No to radosnego świętowania życzymy. No i jeszcze jeden, ale nie ostatni powód do świętowania. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi na 18 minut przed godziną 6. Dziś urodziny obchodzi Sir Paul McCartney. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day. You will understand. Nowe kalendarium muzyczne. I don't mind. To pretend to do seems really dumb. It seems really dumb. Bo Ridley jest do usłyszenia z muzycznym kalendarzem na zamknięcie dziś i na urodziny 49, które obchodzi gitarzysta i wokalista formacji Simon Robotham. Składamy najlepsze życzenia imieninowe, tak, pamiętamy, że dziś Amandy, Elżbiety, Marcelego i Marka. No ale ta dzisiejsza Elżbieta pracująca w listopadzie, jak wcześniej wspomniałem, my pamiętamy nie tylko o imieninach wówczas, ale także o urodzinach. No ale już oczywiście składamy najlepsze. A jeśli chodzi o urodziny, tak, dziś też właśnie to ten dzień, zgadza się, tak, właśnie te urodziny. I panu Wojtkowi właśnie z okazji urodzin składamy najlepsze życzenia. Za 10 minut szósta, czas na country w budziku. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Mary Chapin Carpenter byłaby uznawana dzisiaj za piosenkarkę, która wykonuje muzykę Amerykana, bo łączyła folk, blues, właściwie tego bluesa niewiele, ale country na pewno. Kiedyś w latach 90., kiedy rozpoczęła wielką karierę, została zaklasyfikowana do muzyki country. Oto historyjka dziewczyny, która wychowywała się na północy, bo w New Jersey. Jej tata był dziennikarzem, ona kończyła prywatną uczelnię, chodziła także do prywatnej szkoły średniej, była nieśmiała, nauczyła się grać na gitarze, koleżanki prosiły ją, żeby przestała już grać Johna Denvera, Living on a Jet Plane, bo ją zabiją. Ona była troszeczkę depresyjna i o tym jest piosenka I Feel Lucky, nieco ironiczna. I Feel Lucky, czyli czuję, że mam szczęście. Dzisiaj czuję, że mam szczęście, co nie jest, zdaje się, prawdą. Chodzi o to, że ona czyta codzienny horoskop. Oczywiście jeszcze gazety istnieją, jeszcze się czyta gazety, bo jest 1992 rok i nagroda Grammy potem. Z tych gazet i z tego horoskopu nie wyczytuje nic ciekawego w świecie, marnie. Także jeśli chodzi o jej horoskop, nie za dobrze, ale zagrała w Lotto, wygrała 11 milionów i 11 milionów później, tak sobie wyobraża raczej oczywiście, siedzi sobie w kawiarni, Dwight Yoakam i Lyle Lovett, jej ulubieni piosenkarze folkowo-kantrowi, starają się zwrócić na siebie uwagę, kupiła kelnerce samochód, no po prostu została gwiazdą. Oj, smutna to, aczkolwiek wesoła piosenka. Mary Chapin Carpenter. Stacked against you, girl, get back in bed. I feel lucky. I feel lucky, yeah. No Professor Doom gonna stand in my way. I feel lucky today. To the clerk, the pot's 11 million, so I called in sick to work. I bought a pack of Camels, a burrito, and a Barks. Crossed against the light, made a beeline for the park. The sky began to thunder, wind began to moan. I heard a voice above me saying, girl, you better get back home. But I feel lucky. Today. Now 11 million later, I was sitting at the bar. I bought the house a double and the waitress a new car. Dwight Yoakam's in the corner trying to catch my eye. Lyle love is right beside me with his hand upon my thigh. Oh, love the story is simple but it's true. Hey, the stars might lie, but the numbers never do. I feel lucky. Feel lucky today. Korneliusz Pacuda, Country w Budziku. Jutro przed godziną 6 polecamy i zapraszamy. No jeszcze przysłowie na dziś. Czerwiec nosi dni gorące, kosa dzwoni już na łące. To od pani Ani z Gliwic. Bardzo pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej, bardzo serdecznie dziękujemy. Za 5 minut o 6 serwis. Po wiadomościach poranne zapraszamy i Marcin Łukawski. Kłaniamy się. Miłego dnia. Do jutra. We'll be right back.